إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. مخکې ترغیب ورکړی شو جهاد ته په احوالو د متکافلینو د امم صادقو. مسجد اصحاب طالوت لا غی بیان وشو چې وجنګېدل د جالوت سره. اوس د فهزموهم بإذن الله نه بیان د دې دی چې شکست ورکړ د طالوت والا جالوتیانو ته. او دی وخت کی حضرت داود علیہ السلام دو طالوت دو لخکر میں یو فرد دے. اللہ ور تلا پیغمبری نو ورکڑی دے اولگی دا بادشاہ جالوت او اجلو. اللہ والا بادشاہی ورکڑا اللہ والا پیغمبری ورکڑا اللہ ور لکسب خیلو. او بیا د ولولا دفع الله الناس نه بیان د حکمت د جهاد دی. ورپسې آیت کې اثبات د رسالت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. او بیا تلک الرسل د بیان د فضیلت د بعض انبیاءو دی په بعض باندې. فهزموهم فشکست ورکو دی طالوت والا جالوتیانو تا بإذن الله توفیق د الله سره. او قتل کو حضرت داود علیہ السلام جالوت لرا. داود علیہ السلام لگیلو جالوت قتل کو وآتاه الله الملک اور کا اللہ دو تبادشائی والحکمت او پیغمبری. وعلمہو مما یشاء او پوور کا اللہ دو تا داغ سنا چفخ والا اللہ اللہ ورطا کسبو خیلو و کسبو خیلو جوڑون دو زغرو و زغری جوڑو لیا. دیو جن حدیث پاک کی راضی حضرت داود علیہ السلام کانا یاکلو من عمل یدیہ. و حضرت داود علیہ السلام چی فراغ بے کو دا خپل کسبنا. پیغمبرو خپل دا حلال کسب کو او دا غین فراغ کو. وعلمه او وورك الله دتا مما ذاغ سن يشاء چفخوا ذا الله چغ جنون دو ضرور ذوق رسول سبا وغورا سلور برشم سورت دے سور سبا آیت گورا آیت دے لسم یو لسم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ او پتا تین سرا ورکو منگا داود علیہ السلام تو تفل طرف نفضلہ مہربانی امنگا ویل اے ورونو راو گردئی دلی حضرت داود علیہ السلام سرا دا اللہ دینو ذکر تاوت ویر امارغانو تم حکم کرو وعلن لہو الحدید انر مکڑو منگ پارد دوسبنا انی عمل صابغاتین دا چی جوڑا ورز دری و قدر فی سر دی او تنگوالی کو پکڑیو کی و عملو صالحا او عمل کو اینیک انی ذو بما پاسو بندی تعملو نجتاو سامل کو ای بصیر لیدن کے ما نو دا حضرت داود علیہ السلام دا غو دادا رو عمل ہوا او دادا رو کسب ہوا در شان سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء یوشتم سورت دے یوشتم سورت آیت گورا آیت دے اتیا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وعلمناه او پوورکڑی ومنگا بے حضرت داؤد علیہ السلام کا سنا تلگو سل کم د جوڑ د جوڑ سنا تگو سل کم د جوڑ پارا لکھوسن کم دید پارا لتوسنا کم چی بج کی تاسو ممبا سے کم دسرتی دا جنگ تاسونا فہل انتم شاکرون پس اے یہی تاسوا شکر احکن کیا مطلب دا دا حضرت داود علیہ السلام دا غد طریقہ سوا جوڑول دا زورو دائی کسبو نالاوی وعلمناہو وعلمہو ممائی شاء او پوورکا اللہ دتا داغسنا چفخوا دا اللہ چغ جوڑول دا زورو ولولا دفو اللہ الناسا بازہم بباز او کچرین نوے دفکول دا اللہ بازو تا بازن پا بازی باندیا لفصد تیل ارضو نخام خوا فاسد شر بوا رزمکا نظام رزمکی با فاسد شر او مطلب دا دغا ذکر کئی حکمت دو جہاد حکمت جہاد ذکر کیا حکمت جہاد سدے دفع قول دا اللہ خلق لا باز دیل پا باز باندیا حکمت جہاد اگا سدے دفع قول دا اللہ بازی تا بازی باندیا گوبر سور حج بیان د حکمت جہاد دعا جو اشتم سورت دے آیت گورا آیت سلویختم آیت گورا سلویختم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولولا دفع الله الناس بيان ده حكمة جهاد ده مطلب ده الله وي او بجرن وي دفع قول ده الله خلق لا بعضهم بعض الزيتا سارا لہوتی مت نخام خا لڑی بوی نخام خا لڑی شری بوی سوامی بالسانی رہو ابھی او بالسانی نسوار سوامی وی بالسانی نسوار وبیعون او عبادخانی دا یهودو وصلواتون او عبادخانی دا قوم ابراہیم ومساجدو او جماعتنا یذکرو فی حسم اللہ کثیرا چیادول شپائی کیا نمد اللہ دیر دا دے بیان دا حکمت جہاد مطلب دا چورا کچہری جہاد میرے ندائی باد خانی مسلمان یاد نور کو منو دا بڑنگ ولین سورن اللہ مین سورو او خام سا امداد گئی اللہ دار چا چا امداد گئی آوا دن دی اللہ یقین اللہ لکیون عزیز خام خا طاقت والا وے حضور اور دے داشانی سورہ انفال گورا سورہ انفال اتم سورت دے اتم سورت دے آیت گورا آیت دے سلویخ یو کم سلویخ آیت دے یو کم سلویخ نہمی کی بارے اصر گورا اللہ ویا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر اللہ وی وقاتلوہم اجگڑ کوئی دلائی سرا حتی تردی پوری لا تکون فتنتون چپاتی نشی دور دا شرک ویکون الدین کلہ للہ او شبلنا خاص اللہ لرا فإن انتہوا فانکچری منشو دیا پس یقیناً اللہ پاغس چلی سامل کئی بصیر لیدن کے دے ندا حکمت دا جہاد مطلب دا مومن آب فتنہ کی نشی اچولے ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضلین خاون مہربانی دے علی العالمین مخلوقات باندے تلک دا آیات اللہ آیاتنا دا اللہ دی لولمنگا دا علیک پتا باندے بالحق دیر بار جہب سرگن شیا وَإِنَّكَ وَيَقِنًا تُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خام خادم دیا انہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعضنا بیان دے دو فضیلت دا انبیاء علیہ السلام ہوا پر باز رئی پر باز باندیا منہم من کلم اللہ دے دینا بیان دے فضیلت دا انبیاء کی او بدی طول انبیاء کی بیا ورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو کو اللہ وہی دل کر رسول دام بیا لے مسلام ہوا فضلنا چور کوں گا باد لے الا باد فباد بندیا یہ حدیث پاک گرازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا لا تفضلونی على یونس بن متا ما پہ یونس بن متا باندی حضرت یونس علیہ السلام پاک باندی میں مبارک ویا نولی دنی خوانا نو پاک باندی اچھا آگا یادی نبل پیغمبر لینے یادی خونہ یونس علیہ السلام دا دیو جنے یادی کیا غد دریاب ویخل رسید لے ہوا او دا اللہ پیغمبر دو اسمانونونا برت لے رہے برت لے رہے یو دیر قطت لے یو دیر برت لے رہے مرسد دا چھ ما باغبانی مغورک وی مغورک پیدے تو مطلب دا دا سی نکو مغورک وی چھ دا تنقیس را دیا آغا پی بدخ کاری جی دا سی مکوی فضلنا ورکی مونگا بازی دے آلا باز فبازی باندے ادا اللہ پیغمبر پٹولو باندے گورا دے رتو پورا بیان دے فضیلت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبا دے منو پورا سلور درشن سورت دے سورہ سبا آیت پورا آیت دے اتشتم آیت دے اتشتما سورہ سبا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ وی انیلی گلے منگت مگر پورا لینا سے دپار دا خلقو مانا دپار دا تمام خلقو بشیر و نذیرا یر زیر ورک ان کے او یر ورک ان کے لیکن دیر زیاد دا خلقونا لا یعلمون نپوئی دیا نمقصد دا دے چھے بل پیغمبر آغا اللہ دا پار تمام مخلوق نظر آلے گلے او دا دی پیغمبر دا گروالی او جگا چھے دے دا پار دا تمام مخلوقاتو دے چھے سورہ قیامت پوری را روان دیا دا شانیو پورا سورہ آراف ون سورت دے آیت پورا یو سل دو کم شپیتو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض وایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و یا ایوہ الناس یا خلقو اللہ کل پیغمبر تو وہی ہوا ہے اللہ پیغمبر یا ایوہ الناس یا خلقو انی ذا رسول اللہ علیکم پیغمبر دا اللہ متاسطا جمعیاتا سطول دا پارا پیغمبر ما اللذی آغا اللہ چل پارا دا بار شہیدہ سونو دزمکی دا لا الہ الا ہوا نشت ایسو کارساز حاجت رو مددگار اللہ مگر دغی واللہ دے یحی و یمیت چیدون دی کول کئی عمر کول کئی دغشانی سورہ احزاب پورا اللہ پیغمبر داغ ورا والے آیت پورا سلوی اختم دو اشتم سی بارا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو. صورت اوپی کے ترغیب اور کئی مان لگول تپلا رضا اللہ کے اول آیت کی ترغیب مان لگول تپلا رضا اللہ کی بیا بیان د مسلید توحید دے سلورم کرتے یودل یا ایھا الناس اعبدوا دویم کیف تکبرون باللہ او دویم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او دا پسلورم دلوان دی اللہ لا الہ الا هو بیان دے مسلید توحید او پائی باندی دلائل اقلیہ دی او ولس کرتی ذکر دنم دا اللہ دے او بیا بیان دے دا اولیاء اللہ او دا اولیاء شیطان او بیا دا علم تر اللذی حاج ابراہیمنا مثال دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء شیطان اولیاء شیطان بسرنگی لک نمرود تو بورا اولیاء الرحمن بسرنگی لک حضرت عزیر علیہ السلام او دکشان حضرت ابراہیم علیہ السلام او بیاد مسل الذین ينفقون اموالهم دوس و یوش پیتنا مثال ذکر کئی د منفقین فی سبیل اللہ او د غیر منفقین فی سبیل اللہ مطلب دا مثال ذکر کئی لاغا چا چی مال لگئی او مقصد رضا دا اللہی او مثال لاغا چا چی مال لگئی او مقصد دا اللہ رضا نئی مطلب مثال ذکر کری دی د منفقین فی سبیل اللہ او دو مثال ذکر کری دی دے غیر منفقین فی سبیل اللہ یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انفقو لگوئی مما ذارسن رضقناکم چدر کری مجھتا ستا من قبل ایاتی یومون مسجدین جرابشی اوراز سنبائی سخر سولا وستل پائے کہ ولا قلتن او نبس دوستی ولا شفا او نبس شفارس نیا ایس کمس شفارس ونیا رسو آیت کیوئی اللہ من بعد اذنے اللہ بیذنے مگر رسلی جازت دی اللہ نا ولا شفا نفید شفاعت قہری اللہ او اللہ بیذنے بیان دی شفاعت دنیا دیا اور پسیت کی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دیدی ظالمان ظالمان ذکری کی دا مثلا منی چی اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے موجود نشتر ایسو کارسا حاجت روا مددگار اللہ ہو مگر دوے واللہ دے الحیو چی ہمیشہ جون دے دے جوندے فائدہ سے لوگ جماو تعلم ویم اللہ تم وی تو دم رہا چدا اشتراکی لبنی دے جنی رضو کے اسمان فرد دے اللہ جوندے دے نسنگ جوندے دے او دے او ریبا زجوندے ما تجوندے یو وقت نو او سیو یو وقت بدیانیو نمدلو دا دا صرف اگر اشتراکی لبنی دے جنینو دا اللہ جوندن ذاتی دے زمان اس تا جوندن عاریدی دے مستعار دے الحیو چمیشہ جوندے دے القیوم

آیت پر آیت دے تین تو سلوی او صحیح دے علم تر الى ربک کیف مد الظل دا مانن دے چیتان کتل رب خلتا ذکا دا اللہ پیغمبر خل رب اگر قتل اللہ تا نہیں مراد بلکہ عالم تر الى ربک ایتا سوچ نہ دیکھڑے ایتا لخبر نہ درکڑے شوے عالم تر ایتا سوچ نہ دیکھڑے الى ربک کار دخپل ربتا ایتا لخبر نہ درکڑے شوے پکار دخپل رب کیف مدد ذل چی سرنگی اوگد کڑے دے سورے دا مطلب نے چیتا نکتل خپل ربلا دا مانا ندا بلکہ عالم ترے تا سوچ ندکڑے اتنی خبر کڑے شوے الہ ربی کا پا فیل دخپل ربانی پا کار دخپل ربانی دا شانی دلتم دا عالم ترہ مانا دا ایتا لخبر ندر کڑے شوے ایتا سوچ ندکڑے الالذی آغکستا حاج ابراہیم چی جگڑے پل دی ابراہیم علیہ السلام سر سی ربی ہی فتوحید رب خپل کے ان آتاہ اللہ الملک دی دیو جنا چی ورکڑی و اللہ دتا بادشاہی اللہ والا بادشاہی ورکڑی و ندے دی ابراہیم علیہ السلام سر پا جگڑا باندے ہوا نمرون اب قال ابراہیم کم وکی جویل ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زما غزاد دے یوحی چی جوان ور کئی ویمیتو او مرگ راولی جوان دی کول کئی او مر کول کئی مانا سوک جوان دے کئی چالا جوان ور کئی پچا باندی مرگ راولی قال اویل نمرور آنا اوحی و امید ز جوان دی کول کم و امید او مر کول کم یعنی دا خوزم کول شما یو جواندے انسان مرک و یو قیدی انسان چپاغوائی دا مرک فی صلوان آوے پری خو دید ملو داو گورا دامی جواندے کو او دامی مرکو نو ابلہو انتہائی قمقلو فدین نپوی دا چی جواندی کول دا ملو دا چی دی پیدا کما ساپ گواچو ما جوان والاور کما دا مانا دا مرگ دا مانا دا چی دتی نساواخ لما نوویل نمروز زجوان دی کولکم اومر کولکم اویل ابراہیم علیہ السلام پس یقینن اللہ یاتی بشمس من المشرقی راولینوار دا مشرق دا طرف نفات بہا من المغرب فسترہوال دانوار دا مغرب دا طرفنا فسترہ دوکا بزیوان دی دا مغرب دا طرفنا پا علم مناظرہ کی رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ کتاب نکلے رشیدیہ اگر رشیدیہ کی آئے کی دا یو قیدے ذکر کرے چکل یو سڑی یو دلیل پیش کر او بے دا دلیل پری خودی دا او دا دی پا زیبان دی بل دلیل پیش کئی دا دلیل دی خبری چون بنے دلیل دا کم دور ہوا دا زکت ویم دلیل انتقال کرو زکت ویم دلیل دا پیش کرو مدل تفاق شانی خبرہ نا دا دا مانا خونا دا چید حضرت ابراہیم علیہ السلام رنبنی دلیل کس کمزوری وا ذکر ابراہیم علیہ السلام انتقالکم من دلیل الى دلیل دیو دلیل نبل دلیل تا جواب داوے دل تک ابراہیم علیہ السلام انتقال کرے دیو دلیل نبل دلیل تا خفل رنبے دلیل پیخے دے دویم دلیل لے انتقال کرے ہم دا دو وجہ دو کمکلتیا دو مخاطبنا ہو دو وجہ دو کمکلتیا دو خسم دشمننا چیزا انتہائی کمکل لے دے پا دلیل عقلی باندی نکوئی گوارو کدل دلیل حسی پکار دے دلیل عقلی باندی نکوئی گی وارو کدل دلیل حسی پکار دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مخ کی دلیل پری خیرت ویم دلیل لطلے وی داد وجد کمکلتیا دا مخاطب دگنا ند وجد کمزوری دا دلیل اولنا فبوہیت اللذی کفر پس حیران کرے شو آغا کس کفر چی کفری کرو حیران کرے شو ویدہ سے حیران کرے شو کا انما القی فی الحجر کفر حجر دا سی رانکریش گویا چی خلکی والا کانی ورکریش بل بس بالکل وون این خطی دل مطلب دا آغا دلیل کی خوی داوی آن وحی و امید دی دلیل کی داونا ویلشو دا چیز دا راخی جوم دا مشرق دا طرفنا ستا رب دی دا مغرب دا طرفنا روخی گئی داونا ویلشو دا زکنشو الویلی چی ور زنی پاکی مشران وغی بولی مرتلا پیدانوی تلا پیدان ویا چیدان ورد دی طرف نراخی جیو پا دی طرف بانی پریو دی دے اللہ راخی جی تین راخی جی استان مخدہ چا راخی جو واللہ واللہ لا یهد القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تمانا اللہ دلیل نکی قوم ظالمانو تا اللہ دلیل نخی قوم ظالمانو تا اے واللہ لا یهدی القوم الظالمین دے مطلب دان رے چلا چرم ظالم تا ہدایت نکی دا مانا نرے کدا مانا شی چلا ظالم لچرم ہدایت نکی نہ اللہ بیا دا کتاب الی را لے گلو پیغمبر الی را لے گلو نہ دا فلا دیر ظالمان الی ہدایت کرے رہے ہو کئی نو اعتراض لخیالو گا نو جواب لخیالو گا جواب داوے چی اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا ترسو پوری چی آگئی سرا طلب دا ہدایت فکر دا ہدایت مو پیدا شوے او کل چی داغی سر فکر دے ہدایت پیدا شی ای کی طلب دے ہدایت راشی نو اللہ ظالمان علم ہدایت کئی او کل دی یا سوچ کرے تا مثل دارا کستا یا سوچ کرے تا مثل دارا کستا دا کاف دا زائد دے مانا علم تر ایلالذی او کلذی من اویلذی ایتا سوچ کرے دے آغا کستا چی جگرے کولد ابراہیم علیہ السلام تا یا آغا کستا مر علا قریتن چی تیر شپے اکلی واندے وہی خالیتن او دا کئی را گزار شوی علا عروسی ہا پجتن اخفل واندے حضرت حضیر علیہ السلام پے اکلی واندی تیری گیا اب کلے بالکل راہدار شیر پچتن وان دروان دے قال اول حضر علیہ السلام انا یحیی ھذہ اللہ فکم کیفیت وان دی سرنگی فکم کیفیت وان دی یحیی ھذہ اللہ جون دے بچی دی کلی والا لرا اللہ بعد موت اپد مرگ دی کلی والا ہونا فاماتہ اللہ بعطامن پس مڑو ساتھ اللہ دے میتا من سلکالا ثم بعثا او بیارا جون دیکھو اللہ دے سلکالا پس اللہ بیارا جون دیکھو میں سلکال پوری حضرت حضیر علیہ السلام تک شانی مڑ پروت دے آغا کلے ختم شو آکلے ختم شو نو سوکن چی حضرت عزیر علیہ السلام خخ کرے بزر مجد پاس دغشانی پروت دے سلو کال پوری مڑ پروت دے ہم باسا او بیارا پور تک واللہ دے اللہ را جوندے کو سل کال باد کال نویل اللہ کم لبس سور درنگی تیر کو کال اویل عزیر علیہ السلام لبس تو درنگ می تیر کرده یو من یو رضی او بازه یوم یا بازی دو رضی اللہ یا آخر رض ده خصیصه تیر شوی داو یا بل رض ده یا می یو رض تیر کری یا بازی دو رضی یہ پیغمبر ده مر ده یا خخم نه دزمکی ده پاسه ده دزمکی ده پاسه بروت ده خدا پیغمبر دے پدی باندھے ندے پوشے چی ما سل کال عمر تیر کوا او دے خلق ساتی دے مڑی او مڑی وینی آغا پوئی گیا مڑی پوئی گی چی مال پلان چیر آگلے چطرائشی غم شوئی نو تقریر کئی وی آغا زی بخلی مور را دو بودھائی موری وی نچدے بسنگ را گئی نو سورت یاسین بے شوروک نچی سورت یاسین بے شوروک نو انوار بشوروش ول نوی دی انوار با دا دا مخ دا دی خپل مور نپت نوی دا مور والا خوب چرالا او ورتوی چی گورا تجی سنگراشی کنا نو دا چی سمدستی صورت یاسین مشوری کوا یو سا تو لار یو لار یا نوچی دا ستا پا کتو خم عرش کمانو جوڑی جا صورت یاسین شروع کوا یا صورت یاسین شروع کوا دا تولیری ملاچی راشی مدل تا قدیم شایی دیری و اغلا حد تن دا خبرت کروا چی دا غشانی بودای دا غلوی زیل خوب کرالا ولیوی چی دا سمدستی صورت یاسین مشروع کوا کنا بیا مال اختا مخنخ کاری انوار شروع شی یعنی یوری جا لیوالا مخنخ کاری تو ایدنی جوری دا دغل تا چی جواندهی پرتو ویا دا آسی بی خلق دای خخکری رو باسی اینه گرین آوائی خدوان دیلی او دی بینی او دور اپی جن دا پیغمبر دی سلو کالو پوری مر بروت دی نپا دی نپوی گی چی سم را عمر تیر سو نیاشت تیری سوی کرن تیر سو او اللہ چی راجوان دی کرد وی سورا وقت دی تیر کن وی دران می تیر کرد یو رضی آباد رضی تا پیغمبر رشتیا وی که دروگ وی رشتیا وی خو پوئی جنا جنینو دانا چی تیر کری سل کالا دی اخو جواب ورکی یو رض می تیر کری ریا بازی درازی درشانی لذی خلق و عقیدہ دا او دا خبر دا بڑیر دور شور کی کیرا چی مرے چیل آغا پا خضا باندی مرگئی چینی نا آغا پیجن جا چرچن دے او کدا چرچن آغا ذکا چی ریلی نی آغا پی کوئی جی نو دا دی ستا جن دے ایس چا تا سا خبر نشتا سیوا دا دینا چی او شاعر دے یوسف گدا نومی دے دا او کتاب دے تو فن سایح نائی کیا غوی گنجش کشی ند بر قبر مردا بدا ند مادن مرغی چی کلا چینی پا قبر باندی خرد باندی نمر پی جنی چی دا نرد دے او کمادر دا دا چاوی دی شاعر ویلی نو شاعر چیس خبر ہو کی ناغا دلیلی شاعر خبار سو وی ناغا دلیلی نا اس دلیل نشتا دی چی مر اغا پیجنی چی دا ناری نده یا دا زنان نده یا مری کفکاری نده طولی بی دلیل خبری دی حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دا سلو کالو پوری مر پروت دی او دا معلومات نکی دی آغا تا چما سور وقت تیر کرے قال اول اللہ بل لبستا بل کی درن تیر کرے تا میتا من سل کالا او انبیاء علیہ السلام جوندی نچلا جوندے پیغمبر دے نبیاؤلی صحیح جواب نشی ورکولے دا مسلم تی معلوم شوا چی اللہ آغا ذات دے چی دے چاہ حفاظت کئینو زمکا دا آغا بدن نشی فرے سلو کالو پوری پروت دے او زمکی داغو بدن نوی خوالل شده یا دکه اللہ حدیث پاکی رازی پا زمکا باندی بند کری دی خوراک دی جسمونو دا انبیاء و انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دغشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر ہر پیغمبر اگر دی زمکا کی دا سی تر و تازہ پروت دی لکھو اس کی خوالل شده جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم دیز مکہ کی دا سی تر و تازہ پروت دے لکہ اس پر یہ ساتھ جی اغد افن کڑ شوی قال اول اللہ بلد بل استبل کی درنگ تیر کرتا میں تا منسل کال افن گر پسو گورا الہ تو عام کفرات پلتا و شراب کا اس کاک پلتا لم یتسنن کی ندی بدگو یشویا لم یاتی علیہ سنون کلنا پی ندی راگلی مانا ندی بدگو یشویا وانظر اوگر الہ حمار کا خرخ پلتا ولنجعلك اوتیر پار چو گردو منگتا آیتا للناس دلیل پار دا خلق چلا بمڑی راجوندی کئی نو سنگ بے راجوندی کئی اوگر حضرت عزیر علیہ السلام تا وانظر اوگر الہ العظام یڈکو تا کیفر انشدوها چسرنگ حرکت ورکو منگا دیلا ثم نقصوها لحما اب آغستو منگا دیتا وخار نو دخر اگا گودو کی حرکت را گئے دان چودرے دا اللہ پہ کو خرا وستے دا خر بالکل برابر ادرے دو اللہ حضرت عزیر علیہ السلام تو خیلا چیز با دک شانی مڑی جو اندی کم مانا زما وسرسی دیا دا شانی بزر مخلوق را پور تکم فلما تبین لہو بسر کلک اخکارشوا دی حضرت عزیر علیہ السلام تا پا طریقی دا مشاہدی بانی قال اول عزیر علیہ السلام عالم اکواسم ان اللہ یقین ان اللہ علا کل شئی قدیر پاری و شیبان دی قدرت والا دے و اذ قال ابراہیم جویم دغدا مثال ذکر کئی نمونہ ذکر کئی دا اولیاء الرحمن یو نمونہ ذکر کئی دا اولیاء شیطان دا شیطان دوستان بسنگی لکا نمرود توبورا نو دا اولیاء الرحمن مثال بسنگئی لکہ حضرت عزیر علیہ السلام تو گورا موسوی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گورا و اید قال ابراہیم و بکم و سکیویل ابراہیم علیہ السلام رب رب زمان ارینی اوخ ماتا کیفت و حلم اوتا چسرنگی بجوندی کیت مڑی نو اید حضرت ابراہیم علیہ السلام شکو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ و شکی چکو وہی کتوے کی شجون دی مخ کی خبری تو گورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمروز تسوئی ربی اللذی یحیی و یمیت رب دماغ ازاد دی چی جون دی کول عمر کول کئی شک مکی نو وہ مشاہد اختا لکہ دمونگا اختا صدا ایمان دے کہ اللہ با دا مڑی برا پورتا کئی مونگا تاسو باندی با مرگا ولی بیا با مونگا تاسو را پورتا کئی دی یو ویخت قدر شد پا دی مونگا نشتے کستاسو خیالی مکستر دو خمولانی دلی دلی کرے نو کزمونگا شد دی نو شد سنگے یعنی پا کم کیفیت بے جوندی کئی اگا کیفیت کے مشاک دے مشاہدہ نشتا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کل گواری دانے تی شگے چی اللہ بسنگا مڑی جو اندی کئی یہ رچی جو اندی بے کریشی اکنہ تا مطلب نہ دے رب رب از مارینی او خیمہ تا کیفت و حلم و تاکی زرنج بجو اندی کئیت مڑی قال اول اللہ اولم تؤمن آیاتا یقین مشتوے شان ورشاہ کشمیر رحمہ اللہ وی دا خطاب دے دا ملاتفت او دا محبت لیکن چا سرمی نہیں نس خبرہ والا کئی موئی تالا خبرہ دم خیر ستاف یقین نرازی دا سی بے دنیوی کلام کئی خیر ستاف یقین نرازی حضرت خبرکون نقال اویل اللہ اولم تؤمن آیا ستا یقین نشتا دے یعنی ستاف یقین نشتا دا کلام دے دا ملاتفت او دا محبت مطلب دستا یقین میں نبی اصلہ تک اس کے قالو علی ابراہیم علیہ السلام بلاولینا یقین ہمیں دے ولیکن لیتمین قلبی لیندی دے پارچ مطمئن شیر زما اللہ اتمینان قلبی وارم اتمینان قلبی مشاہدی سر راجی قالو علی اللہ فخذ پس انسا اربعاتا من سویرے سلور دے مارغانو نفسر ہن ایلے کا پس مائلہ کدا لے کلف پل دانسرا مانا دانسرا عدد کا مختے کل دانسرا تم مجال بیاو گردو علا کل جبالین باریو غربان من ہن دین جوز ان حصہ حصہ یو وقت کی یو ملاوی ہوئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکم گڑی علال کن راگی وقتی چاو کر دا یو خبر ویرا ملا خبر کوئی رائیسی کی جواب نشتا ہے دی لوائی دا سی مسائل چی کدا سو معلوم شی نوم پا کسو خیر نشتا دے او که معلوم نی نوم پا کسو خیر نشتا دے دا اسمان دے سنا جوڑ دے دا رمکا دے سنا جوڑا دا اسپنی نا جوڑ دے نصفی کے دا کانی نا جوڑ دے نصفی کے دی سرا دا ایمان یا دا عمل دا دیور سرا سو تعلق نشتا دے کما خبری سرا چی دی ایمان او یا دا عمل سو تعلق نی نائی کی اللہ پل پیغمبر توئی سورہ کہف کی اللہ پل پیغمبر توئی ولا تستغفی فیہم منہم احدا اگر سورہ کہف سورہ کہف کی اللہ ببارد اصحاب کہف کی اللہ پل پیغمبر توئی سوک وئی جدئی دا دریو سلورم ددائی سپے ددائیو او سوپوی دا تینزم او شپگم ددائی سپے ددائیو زو گورت آیت گورت سویم دے آیت دے دوشتم سورہ کهف سیقولو نظر دے چوائی بدائی چی دریو دا سابقا سلورم دا دے سپیدہ دائیو ویقولو ناوائی دے تینزو دا اشپگم دا دے سپیدہ دائیو رجمن بلغیب مشتل کئی پاٹ کلماندی ویقولو نا اوائی دے سباتن دا وو آتم دا دے سپیدہ دائیو اوائی رب دما خپو دے پشمار دا دائی باندی نپوئی کی پشمار دائی باندی اللہ قلیل مگر لگوندی کسان بیا اللہوی فلا تماری بیہم اللہ میرا انظاہرا پس جگڑ مکو پا بار دائی کی مگر جگڑ سر سری او تپوس مکو دائی بار کے دی خلقنا خدا دی چھانم مطلب اللہ اصحاب کاف دریو نصفی کے انزو نصفی کے وو نصفی کے تو وو نوم سا مسئلہ ور پوری ندا انختی تو گلو او کمو مسئلہ آغا پا دیبان نمیدہ بینا نو دیو جینا کم مسئلہ کی جس فائدہ و نقصان نیم داغی ذکر لم ساجت نی نو دی خبری ضروری نیدی جدا چاو خوڑا تاو خوڑا نسو چلو شاو بل چاو خوڑا نسو چلو شا خوبت دی خلقوی رسوال اکڑا یا اسو جوابی نشکا نمیدیو عالمو اس پا دی شیرو جنگی کی یہ خور ندی پالا سزائے رہی کی باتی کی گی ناغولا کی دی اولوی کاغذی بولی کلو نپائی کی دام چید موسیٰ علیہ السلام امساد کم لرگیوا او اگا سر راماتو کنا ویخی جنو سمیلہ گی دلو کنا نداشان یو پا کی دامو حضرت ابراہیم علیہ السلام چی سلور مارغان نوری اگا کم کم دیا کم یو مخی علال کرے رے کم یو مخی قیمہ کرے رے کم غر باندی انوان دی خیرہ کم غر باندی روس دی خیرہ یویم سپتہ نلے لیکن ایسی بھی دا اگا مسائل دی جدی پوری سا خبران دا لگی دلی نو سمسر پی ابنان جوڑی دی خبرو لاجد نشتا دے اللہ وی سمم جعل بیاو گردو علا کل جبلین پاریو غر باندی من ہن دینا جز ان حسا حسا سمم دو ہن بیاواز ورکدیتا یا تینک سعیا نرازی بدیتا لپا مندوان دیا بریلیان انتہائی دغا گمراہ کن خلق چوارو کا خلق بسنگا گمراہ کو اگر وی سمم دو ہن بیارا مدد شوائے دیتا یا تینک سعیا رازی بتاتا پا مندوان دی نو کمرگی دل پا مندو رازی نو چاولیاو لہو ہے نو پا مندو ودن رازی وی رامدس شوئے دی مخلوق لجائز دی سنگا دا گمرا کولو چل وردی سمم دو ہن مانا دا دا آواز ورک دیتا مطلب دا چکمی مر گئی تا آواز ورکے نابر آزی نادا شانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکڑن سلور مر گئی زان سر عدد گری علال اکڑی وخیدہ گئی در زر اکڑا گیا غپا غرونو باندے لگا لگا کی خو دیدا بیا چکم یو تاواز کئی نو آغا وخی دا آغا غرون نرا یو زیکی گی جفتی گی آغا اغیل اللہ جو اندنور کے وغرازی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا الله ويعلم بوشا أن الله جيكنا الله عزيز ونزور ورد حكيم ورد حكمة والا ده ورد دعاو بيانون كي بيان ده ده ده مخينا واقعا كي هو ده كي الله بسرنگي مري جوان دي كي نال تالله حضرت عزير علیہ السلام تاوي دي خرط وغورا نوائدو كي يو بلكي والم دانچا برابر شوا بها ولا الله وخواتو لنو خر برابر ادريد دل تالله حضرت ابراهيم علیہ السلام تاوي سلور مرغي اغا لالكا كيميكا وخي بدي قلوبان دي كي ربيا ولا واز كو حرم مرغي براجون دي كي جو تالا براجي مقصد دا دوار واقعات دو بيان دو قدرت دا الله دي پجون دي كل دو مروبان دي دا مطلب نا چه كيفيت دو جون دي كولو دي كيفيت دو جون دي كولو نا دي آل تا كيفيت دو جون دي كولو يو شانه دي دل تا كيفيت دو جون دي كولو بل شانه دي نا مقصد دا دوار واقعات دو بيان دي دي جو ورد الله وسرسي پجون دي كولو دو مروبان دي نوز قو ان شاء الله بيوالي. Thank you.